Morgen, morgen. Vær så god. Jo, takk. Jeg tenkte jeg skulle se på noen blomster. Blomster, ja. Ja, det har vi her. Sorry. Har de tenkt på noe spesielt, kanskje? Ja, jeg tenkte jeg skulle ha 3 roser og 1 azalea. Og dermed står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst neste uke til samme tid.